dini ma wassa bihi nuhan lañu gisoon ca ayja yalla mune walawla kalimatul fasli dugun ko nak baat bu takalo ba baat bu leer ba baat bi yalla waxon te du ca delu ginaaw wax ne buy atti nit ñi modi al-akhirah mu boole ña daan togn ak ñan daan togn goor ñi ak jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi ñi xess ak ñi ñool ñepp suñu borom boole len benn barab atté len mu ne sofa kon du waxam joju laqdiya baynahum fi ci aduna lay atté nit ñi nga xamne kon leg leg nit xey rek suñu borom tabaaraku ta'ala song ko ci xey momé dal ko fi jëlé mu ne waye baat ba lim waxon motax ndax xam ngeen ne danañu ko wax ci bañuy nek ci daara ja picc bu julli wut suba rek dina faatu ci bis bi yalla mënon na wax ci nit ñi lu mel non wala mu teural ko ci ne ko togn togn gu mel nangam ma tek la nangam waye kalimatul fasli bele suñu borom wax da ci yakamti wul dara lolo tax waye dugun ko na kalimatul fasli kon laqdiya baynahum fi lañi atté mbiri kon ku sacc ku ne sa loxo day newi ñu xamne yow ya sacc ku jëw ku ne ñu gis sa dëng tambalé xasan ñu xamne yaay jëw ku rambaaje ku ne ñu gis sa ginnaw tambalé xasan yu yalla tabaaraku ta'ala manon nako waye kalimatul fasli balim waxon neena motax te mom du ci delu ginnaw te it atti bi ñi atté yagut ci bir bu gatt rek ñun ñepp ñu dem ci mom fi nek ni yeral ci aduna ci bari wul lol ci suñu borom tabaaraku ta'ala ndax so def set ba aduna so sax legi ci suñu borom tabaaraku ta'ala man nga ne mata gufa 2 heures de temps waxuma le 2 heures de temps sax waye tabaarakallah bari wul lol jegi wuko lolou nak taxna ba suñu borom yakamti wul ci mbiri dara lolou motax lu way man di def fo way man di jaar man nga rek dila deglu rek dila xaar fa nga xamne mom moy jaaru kayba inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina mun tawn kadi lahum amna nu azabun alim mbugal mu metti mu len di xaar wa inna zalimina tawn kadi ñan ñoy tawn kadi fi moy ñin nangu ay shuraka di len reddal lu yalla reddu ñin nangu ay shuraka manam jël yenen def len yalla ñu len reddal lu yalla reddu ñoñal yalla tudde azalimuna fi ñi nga xamne dina yalla jangi ni yalla rudd ko ni la ñu bëgg jaar neneen wala ñu bëgg jaar fenen ba ñu bëgg doxale neneen ñoñal yalla tudde azalimun te zalimun yoy lahum amnañu azabun alim bugul mu metti yalla nañ ci yalla musal tabaarak wa taala suratu shura ay ñaar fuku ak ben yalla mu ne para da nga gis bu kéroge wala tay ji awalimina ton kadi musfiqina ñu nga tiit mimma fihi la nek ci téré ba wala mimma kasabo ngeen balma ci liñu faggu won tara da nga gis awalimina ton kadi musfiqina ñoom ñepp ñu tiit mimma kasabu ci lañu faggu won ci bakkar wa huwa takat min ci tiit tiit mbir ma waqi'un bihim dina daanu ci seen kaw yalla neena togn kat yi dañuy tiit ci seen bakkar yi waye neena lu yagg yagg bakkaré dañu daanu ci seen kaw tara walimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim waaw yeen taxaw xol togn kat yi ndaysan ñu tiit lu ñu tiit seen bakkar mu ne waye lu ñu tiit tiit tiit nañu xamne bakkar yi dina dal ci sen kaw fekk len fi nga xamne fa lañu nek mu tab ci sen kaw alak len walazina amanu ñom ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax fi rawdatil jannati dañuy nek ci toli aljanna ya walazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannati motax mbir mi tan la so beugé bok ci zalimina ah da nga añé wa huwa waqi'un bihim bo gor gor la bok ci allazina amanu wa amilu salihati ah fi rawdatil jannati jannati ca ngay nek mo nga mom dal avion ba ngi taxaw jëm ak ñun al-akhirah teyit ñaari waccu way ñofa am ben mu ne cëpp buntu nari jahannama gaaya wacc dugg, wala mu ne cëpp buntu jannati naim gaaya wacc dugg. Léegi nag nit ki mooy seet fan lay dagg biye, mu ndax day dagg biye ci bii nga xam ne ila nari jahannama la jëm. Ëpp naa def de nañu jéem a dagg biye ca ba li nga xam ne mooy jëm fii jannati naim. Kon gis nga suñu borom saa bu waxee ci tooñkat yi wala yéefar yi wala yooyu, wala bëccikoo daal di wax ci ñi gëm, ndax ñaari groupe yooyu rek ñoo am ci kaw suuf, wala bokk allazina amanu ak allazina kafuru ñoo fi am, xanaa bokk seen diggante almunafiqun. Yàlla yàlla musal ci ñoom. Yàlla mu ne lahum, am nañu maa yasaauna, lépp lu leen neex. Maa yasaauna, su ñu demee àllaaxira dugg aljanna, ña fa dugg ñëpp dañuy am maa yasaauna, lu leen neex inda rabbihim, fa seen borom. loolu nag kenn mënu koo firi. maa yasaauna daal ndax kenn ku ne ak la nga xam ne moom nga bëgg. lahum fi ljannati ma yastahunahu min anwaai llazaif walnaim walsawaabi alazim inda rabbil karim. biir aljanna lañ fay bëgg di ko fa xemmem ci ay xeeti bànneex, xeeti xéewal, ay tuyaaba yu rëy danañu ko fa am. ibnu kasir mu ne fa ayna haza min haza, ayna man huwa fi dhulli wal hawan min man huwa fi rawdati aljinan fi ma yasha'u min ma'kalin wa masharib wa malas. ba dema ca muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom lay wane, mu ne ñee yàlla dig la mu leen dig wa waaxirun bihim, ak ñii yàlla dig li mu leen dig te mooy fii rawdatil jinaan, mu ne xool bii diggante bu soree, ndax ñii la ñu añee dafa neex lool ñee añe safaan ba yàlla ñu ci yàlla musal. li tax nag maa yasaauna inda rabbihim mu ne su ko firi moo di nit ñi bokk li bëgg-bëgg, nit ñi ñoo bokk li bëgg-bëgg. mooy tax su àjjuma jotee bu ñuy julli ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg-bëgg. fasaw ila zikrillah, benn rek la ci yàlla wax, fasaw ila zikrillah. waaye bu ñu salmalee fantasiru fil ardi, ndax dutuñu bokk ay bëgg-bëgg. moo tax it bëgguñu ilimaan ji bu salmalee boole ñëpp seen bëgg-bëgg jox leenu ñaan, day bàyyi rek kenn ku nekk jabutul sa bopp. ndax man bu ñu salmalee oto laay ñaan, sama technicien bu ñu salmalee mën naa am mu ñaan kër, keneen ñaan leneen tabaarakallahu, keneen ñaan leneen, keneen ñaan leneen. moo tax bu yàlla di indi ci julli gi mu ne fasaw ila zikrillah, bu ñu salmalee mu ne fantashiru fil ardi, teyeer bi dem ca palaasam di ñaan ay client yu bëri, docteur bi dem fa nga xam ne fa lay faje di ñaan ñëpp feebar, ndax bu ñëpp feebarul affaire am du dox, wala boog bu ñu bari feebarul. ka nga xam ne mooy tolee moom tam di ñaan ay oto fenkoo, ndax mu mën a noddante tuuti ci ay oto. ka nga xam ne mooy liggéey ci wàllu dénk moom it noonu, kenn ku ne ca la ngay xëy la ngay dem nga dem ca. loolu moo tax maa yasaauna neexul firi, ndax gaañ yi bukkuñu ay bëgg-bëgg tabaarkàlla. zaalika, loolu nag huwa alfadlul kabir, mooy baax gu rëy gi nga xam ne yàllaa ko baax subhanahu wa taala. zaalika huwa alfadlul kabir, loolu mooy baax gu rëy gi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala baax. alqurtubi nee na alfadlu alladi laa yusafu wala tahtadi luquulu ila xaqiqatihi ila xaqiqati sifatihi li ann alxaqa jalla wa ala isa qaala kabir fa man dha alladi yuqaddiru qadara. tabaarakàlla ci tafsiru qurtubi jukki fukk ak benn fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk nee na mbaax gi yàlla baax fii wax ko fii alfadlu alkabir dina xéewal la yu rëy rëy rëy yoo xam ne xel munta daj na mu toll. mu ne ndax tey yàlla tabaraka wa taala bu ne ak rëy, nee na loolee kenn munta nata rëyaay wa. yàlla bu ne sama mbaax gi ak rëy, rëyaayam boobee kenn mënu koo natt tabaarakàlla. moo tax nga dégg olof bu ñu diwa am xam-xam, mu ne ndax borom xam-xam yaa ko wax. bu ñu diwa mën a bëri, mu ne ndax mbër yaa ko wax. tabaarakàlla, ku mën a bëri, ku ne mën ngaa bëri rek mën ngaa bëri. suratu shura aaya ñaar fukk ak ñaar, yàlla ne na zaalika lii mu waxoon aljanna ju neex ji mbaxam gu reey gi allazi moy li nga xamne yubashiru llahu ibadahu yalla day begal jaamam yi ci lolu zalika allazi yubashiru llahu ibadahu li moy li yalla lay begal jaamam yi dencal len aljanna ju neex dencal len mbax gu reey yo xamne ma nga len ko dencal tabarakallah ñi doon gor gor lu ba dem ci am ko ñi gor gor lu woton nak buñ ca deme duñ ca am kon nak mom gor gor lu mo ci def jefe ndigal yalla yi te baye ay teram mom subhanahu wa ta'ala kan moy jam yalla yi muni jam yalla yi allazina ñoo nga xamne amanu gem nañ ne yalla amna gem ne kenn la gem ne moy yonni yonenti gem ne ku de da nga dekki ñoo ñoo gem allazina amanu wa amilu ssalihati tay def lu bax nak modi di gis li nga xamne lu jot la nga na ca lepp lu jot dina nek lu bax leg leg nga na ci mbir mu bax leneen ñew gën ko bax masalan man nga kabar di julli sa dom ramuti prise courant bi te nga xamne bu deme man na ko jël xex ko islam da lay wax ne ah waxul dem dindiko su jare dag julli gi dagal julli gi te dem ndax le moy al amul salih moy jëf ju bax fi ndax mo xew kon bu ca tolle tollu ca lolu moy jëf ju bax bu ko defé ko gis te war ko yërem yërem ko gis te war ko baxé baxiko lolu moy jëf ju bax allazina amanu wa amilus salihati gëm yalla te sax ci jëf ju bax baye nak jëf safan mom fele ci Allah kon waxal man ñi neen man mi leen di wo man yunit bi yalla ne ko waxal lolu man mi leen di wo man yunit bi la as'alukum alayhi duma len wo ci diine duma len laaj ci diine ji ma len di wo ajran ak pay duma len ci laaj ak pay qul la as'alukum alayhi ajra xam nga ki lay defal lum la dul laaj fay bokku te ki lay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boko fayul dula defal ki lay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit yeenati bi mune la as'alukum alayhi ajra luma len laaj genn pay ndax diina bu fekkon bala kenn duggu joxe dara bo moy tul du bari kiliya fañu joxe kay moy fa safan fa fa pecc ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga duggu fa daw ya nek rawant ya ak yoy da ngay dem joxe dugg fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe dugg waye fini aljuma fini bu imam ni won bala kenn dugg ci juma joxe san bo muy tul mu ni way client lol ñom kay dañuy bëgg dugg nga jox len dañuy dugg nga jox len waye ñew joxe ci dugg mom ñaari ci barab bi diine yi lolou mom nit ñi duñ ci sawaré nonu yeenante bi kon motax du laaj genn pay ndax bu laajun genn pay bo muy tul du bari ay dong lajul genn payite tabarakallah gis ngeen ko ni mune kon la as'alukum alayhi ajra illa ludud ñaar rek la len di laaj al mawaddata wal qurba ñaar yi rek la len laaj al mawadda wal qurba la laaj mom yunus bi alayhi salatu wassalam ci jeufum joji ibnu kasir mum koy fir mune la as'alukum ala hadha al balagh wan nusih malan انما اطلب ان تزوروني حتى ابلغ رسالات ربي لن رك لا لن دي نان موي لا جملن علال دا بغ نين بايما باما مانا جوتلي يما سما بروم جوتلي لو نين باج ما لور باج لور سما ديغنتيك سما يمبوك نون مختصر ابن كثير جوتيب نياتل خاتم نياري تيمير اك جوم نيار فوك اك جوم ابن عباس رضي الله عنه nga xamne mo nekkon foori xel wi mune yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al-qaraba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum la jumalen dara ludul ngeen jokk mbokk gi dox sama digeenté ngeen te am ak kefeel ci man ndax ni ma nek sen mbokk mune ñaar yi la bëgg ngeen mayoko waye la jumalen alal lajmo lu ngeen def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoyu ku nekk ko wara may al mawadda sopp ko lol fil khurba ci ni mu nekké ay ni mu nekké seen mbokk araaju bu ñeeku kama yon tabarakallah lamu doon wote dina yaatu lol ca gën ga yaatu te gaaw gën ga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nek yalla neen wa man yaqtarif kep ko def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nasid lahu danañ ko dolnil fiha ca lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax wa man yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'af lahu thawabaha ku gor gorlu ba def lu bax lolé ñu dalal ko ci lu bax ñu aduna gëna jëne kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ku def lu bax di gëna jëf di gëna bari fi nek bu ñu doon wër soxna yi waddu di leen neexal tabarakallah ñu neew ñoy am ay prix xana ñu xamné siiw na légui xewna tabarakallah motax fi ne jigen ju waddu ju ne sollu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témir lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi gi nga xamné xewi nako wala bok ñing ko koy jema xewil tabarakallah motax def lu bax ci boba ak def lu bax tay tabarakallah la gëna jafé motax boko defé nasid lahu fiha husna ñu dalal ko lu bax té buñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax na sunnatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin mune légui ñu tuti ñoo bëgg tiyaba bu ñëk na ñu bari ñoo bëggun tiyaba tiyaba jarlon nit ñi lu nekk waye légui mom jaralu len dara dara mom kay luñu dugul yax ndax dagan nak dagan wala yoyu lolu lañuy sét waye ndax dana ci amé tiyaba ndax bari na yi mom duñu ko sét wa man yaqtarif kep ko faggu hasanatan lu bax fexé ba faggu ben bu bax nasid lahu danañ ko doli fiha ci lu baxam lola juroom ñent lu bax ak bu bax bi muy fukk yu bax husna fukk yu bax tabarakal inna allah yalla na qafurun balikat la bakar yeb waye shakur ko sant la ndax lamu yor doyna ko sekk du ñun ñi la soxlaal lo xamni da koy def ci posam mom subhanahu wa ta'ala munako wote yi ma gis na nga diko wote mu jëf niñ am yaquluna ndax dañuy wax ne aftara ala llahi kaziba ndax dañu bëgg ne da nga sosal yalla luddul deug lool ab laaj la ci ay ñaar ko ben waxon nako legi am lahum shuraka fi lajan nako nako am yaquluna bu ñu demé ci tori ci lay gëna baré am ñu koy tuddé am ya ci tori bari nañu lool tabarkam am yaquluna aftara ala llahi kaziba ndax dañu bëgg wax ni ñew yoonenti bi da nga sosal yalla lu lu deug fa in yasha illah so bëggono sosal yalla lu lu deug su neexé yalla yaxtim ala qalbika bi tic sa xol bi ba loola ngay bëgg wax doko far wax de ngeen ko ci alquran walau taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin yalla kon mune yunitib bi alayhi salatu wassalam min nit ñi yaakar ne da nga def diine ji yow ya sos alquran min yaakar ne ya sos alquran so demone yow bu bëggoon ko sos te sax lool amut man yalla man na tej sa xol bi ba la nga bëgg xalaat ba nga bëgg ko genné do ko genné waaw fa in yasha illah yaxtim ala qalbik yalla ko bëggoon sosal su ko nexé xalaat ma ngay sosé ak xelma mu tejj ko do genné ben xalaat do genné ben sos mom subhanahu wa ta'ala lolu tax alquran ji di wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax yalla gis nga fimne jamono yalla alquran di wacc bo demone ci lak kat tubab ya jamono yoy tubab yi ndan lak ngi indi ko tay fi tek ko fi jox ko ablay sa ko fay ñom ñu def ci journal bo moytul bu ko ñi déggé duñ xam lan lañuy wax wala bok france bi dana nakari lool mu upp kon bu alquran wacce julli ak ñent mer naka tay arab yi di lak arab ti mu ñu lak arab bu genn arab bi dal alquran karim ko ne xam na du wax ay du wax nit te bo delo ginaaw ci arab yi lañu daan lakk bu ñëkk ak li ñuy lakk léegi amna wuute boo xam ne bii ñu ngi ci biir taalif koy di noonu. Kon suñu borom tabaraka taala alquran ji moom mooy ci ko wax, waaye alayhi salatu wasalaam du ko wax fii mu ne fa in yasha illah, bu neexoon yàlla nit bëgg koo sosal, mu ne kon wala yow nga bëgg maa sosal, yaxtim ala qalbika, dafay tëj sa xol bi su ko defee doo mën a waxati. Wa yamhu llahu lbatil, yàlla daa di far caaxaan ya. Wa yuxiqu lxaq bi kalimaatihi, mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam, mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam. Far caaxaan ba mu set wecc, mu daa di dëggal dëgg leeral ko nañ tabaarakallah ba mu leer. Loolu suñu borom tabaraka taala nee na ku ko naraloon a dugal ci diine ji loo xam ne bokku ca foofu lay jaar ak yow. Suratu Shura aaya ñaar fukk ak ñeent, yàlla mu ne innahu alimum bi sawati sudur, moom yàlla ku xam la li nga xam ne moo nekk ci dëni nit ñi. Lu dëm di xalaat rek yàlla xam na ko. Nit ñi nag duñ xam li ci dëni yi, amul kenn ko xam sa xalaati morom wala sa géwanti morom. Waaye yàlla bu ñëw ci jàkk ji bu ñu ne allahu akbar, la iliman di xalaat, la bilal di xalaat, premier naib, deuxième naib, troisième, mboolem ni ci jàkk ji kenn ku ne li ngay xalaat, suñu borom alimum bi zati sudur xam na ko. Te su fulli woon mbóot yëpp bala ñu jóge ci jàkk ji ku ne jël yat. Bu ñu demoon ba ci jàkk ji di bëgg julli, ñu génne mbóot yi nga xam ne moom la nit ñi di xalaat ci biir jàkk yi ba mbóotul yet dina fa jóg, wala ci biir marché yàgg yi demee ni ko yooyu, wala kelal am pexe mbay pexe meneen bu yàlla sullee pexe rek du baax. Léegi-léeg nit dugg ci benn super wala benn oto bokk dendeeg nit fas yéene jël li ci poosam, bu yàlla génne woon li ci xalaatu nit ki ba waa oto bokk yëg ko ba mbóotul foofa danañ ko sonal lool. Loolu moo tax suñu borom moom xam na li ci dënn yi daa dina tekk, ndax moom du rambaaje tabarkallah. Loolu moo tax innahu alimum bi zati sudur, waaye nit ñi bu ñu xamoon bi zati sudur boo moytuwul ci ay xeex ki xuloo la ñu dëkk. Loolu moo tax alqurtubi mu ne wal muraadu annaka law xaddasta nafsaka an taftari alkaziba la alimahu llahu wa tabia ala qalbik ala qalbik. Tafsir Abi Saoud la ñu jëlee wax jooju, wala boog tafsir alqurtubi jóg ci fukka juróom benn xatum ñaar fukk ak juróom. Yàlla mu ne kon ku naroon a jóg fas ko yéenee sasal, xam na li ci sa xol, bu ko neexee mën na koo tëj bàyyi ko fa. Waaye it léegi-léegi nit jéem koo sasal mu bàyyi leen sas, te xam ne sasee ceew lay daanu si tabaarakallah. Kan mooy yàlla? Wa huwa alladhi yallaay ki nga xam ne yaqbalu tawba, mooy nangu tuub an ibadihi ci jàmm yi, nañ ko tuubal ñun ñëpp. Yaqbalu tawba an ibadihi, mooy nangu tuub ci jàmm yi. Doomu aadama bi li feet ruu gi nekkul ci diggante buli ji ak put ji, su tuuba ñu nangu ko. Ñu nit jubadi, su tuuba ñu nangu ko. La baaxut nag mooy xata yahdiyani llah, nekk ci ngëng bu ñu laa tuubal nga ne ah su yàlla ni may ci man ma jub wala damay bàyyi ba yàlla jubal ma. Loolu nag moom diisu ko wax tuub daal yàlla nee na moom moo koy nangu. Moo tax boo nekkee ci yoo xamut ba mu yàgg nga yëg ne li ngay nekk ak jubadi la, yàlla nee na daal di gaaw nga daw ñëw sama kër, te bàyyi fi kër seetaane ma bëgg ci yow. Lu waay saggan bu tuubee suñu borom tabaraka taala nangu tuubam. Wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi, mooy nangu tuub ci jàmm bi. Jenn waay nekk na ci dëkk di rey aw nit, ba rey juróom ñeen fukki nit ak juróom ñeent. Ba mu ñëwee ci benn sëriñ ne ko man damaa bëgg a tuub, nettali ko bàkkaaram, kooku daf ne ko ah gisuma sa tuub, mu rey ko daal di am téeméer. Ñëw ci beneen borom xam-xam daal ne ko ah man de damaa rey aw nit te it damaa bëgg a tuub, mu laaj ko ne ko ndax sama tuub yàlla da mën na koo nangu, daal di koy nettali. Waaye ne ko yàlla mën naa nangu sa tuub, waaye ginnaaw Dakar nga nekkoon di def lu baaxut loolu, da nga fiy jóge nga dem Tamba, boo fa demee boo tuubee yàlla nangu la sa tuub. Waa ji jóge fii di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine, wala boog ba génn Kaffrine mu dee fa. Bi mu deexee malaaka yërmande yi di ko jëli, malaaka yi mbugal yi di ko jëli, bi ñu demee ñu far daje fa, suñu borom tabaraka taala daat ne malaaka yi natt leen diggante Tamba ak fi mu déhé ak digënté fi mu déhé ak fi mu déparé su féké né fu mu jëmon mo gëna tuuti rek ma jéggal koy bakaram malaaka yi nat yalla lay fasté malaaka yi nat yalla lay fasté bu digënté tamba ak fi waji déhé gëna jégé digënté fa mu déhé ak Dakar suñu borom tabaaraku ta'ala jéggal ko wa huwa alladhi yaqbalu tawba an 'ibadihi kon nak nañ ko tuubal bayyi yi nga xamné yu ñuy térala luñ ci doon def lu nekk ñu bayiko tabarkallah ñi nga xamne dañu saggan ba ni yalla nan denc len sen ciiri denc len sen yaram mi defu ñuko ñu delu ginaaw sukk dadi tuubal sen borom tabaraku taala ndax aduna si kat ku fi xeyuti dang fi ma soggonti ben bis te ku fi jëg ku nekk buñu sonu yere yu jot say mbokk mer ku joge aduna ku ne di ñibbi alakhirah buñu la sonu yere yu jot say mbokk mer yalla yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu moy balit an sayyiati ci bakar moy balay bakar yalla ñu bal suñu bakar wa ya'fu an sayyiat yusaffihu an adh-dhunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha yalla ñu bal wa ya'lamu ma taf'aluna li ngeen def lepp xamna ko wa ya'lamu ta xamna ma taf'aluna lepp li nga xamne yeen ngi koy def tabarakallah mom suñu borom tabarakallah suratul shura aya ñaar fuk ak juroom suñu borom tabarakallah suratul shura aya ñaar fuk ak juroom inna huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu moy wuyu alladhina amanu ñiko gëm buñu ko woxe wa 'amilu s-salihati tabbola cey def lu bax fi len wuyu ba nopi wa yaziduhum min fadlihi muddal len ci baxam ngok wa yastajibu moy wuyu mom yalla alladhina amanu ñiko gëm wa 'amilu s-salihati tay def lu bax ñoña fuñ ko woxe rek muyu len wa yaziduhum min fadlihi mudilan dal ci mbaxam bu len fay wuyo ba nopi dilen dal ci mbaxam wal kafiruna ñako weddi nak lahum am nañu 'adhabun shadid mbugal mu metti yalla ñu ci yalla musal wal kafirun lahum 'adhabun shadid am nañu mbugal mu metti yalla bi ñewut nak ci mbir mu am solo ci walu magayam ak wetu gi wetu ci yi muy def yalla neena walaw basata allah bu yalla yatalon arrizq warsad li ibadihi ngir jamam yi ñepp am la baghaw fil ardi kun ñeppay daw ولو بسط الله بيالا ياتلون أبيس قوسك لعباده تجامم لبغوا في الأرض كن يبقي بو كن يبقي بو كن بغوا في الأرض وأفسدوا في الأرض بالمعاصي والآثام لأن الغنى يوجب الطغيان أكثر أحيانا متخ ابن كثير من لو أعطاهم فوق حاجتهم من رزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعدهم على بعد أشرا وبطرا وقال قتادة خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك دمالتي مختصر ابن كثير جكب نتل خاتم نياري تيمير اك جروم نيار فك اك جروم نيار نانا بو يالله تبارك وتعالى جوخون جامي نيوم نيب لو اوب سيني اديو دي لن يوب سي دك خيخ رك سي ادنا سي اخلو تيتام خاتان من ام لو دوندت دولا تخبيو دي mo gën am lo dinde tem tax la bew walaw basata allah rizqa li ibadihi la baghaw fil ard yalla ni mu ñu def nono gën ñun ñepp tay bu ñu amon ay milliard ñun ñepp senegal yépp am ay milliard kon do gis ku la nasal kurus